แต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปภัยเหล่านั้นเธอทั้งหลายพึงรับรู้ไว้และพึงพยายามเพื่อละภัยเหล่านั้นเสียจตุถาอนาคตะพยสูตรที่10จบโยธาชีววรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมมเจโตวิมุตติผลสูตร 2. ทุติยะเจโตวิมุตติผลสูตร 3. ปฐมมธรรมวิหารีสูตร 4. ทุติยะธรรมวิหารีสูตร 5. ปฐมมโยธาชีวสูตร 6. ทุติยะโยธาชีวสูตร 7. อนาคตพยสูตร8. ทุติยะอนาคตพยสูตร 9. ตติยะอนาคตพยสูตร 10. จตุถาอนาคตพยสูตรเถระวรรคหมวดว่าด้วยธรรมของพระเถระ 1. รัชนียสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้กำหนัดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. กำหนัดในสิ่งที่เป็นเหตุให้กำหนัด 2. ขัดเคืองในสิ่งที่เป็นเหตุให้ขัดเคือง 3. หลงในสิ่งที่เป็นเหตุให้หลง 4. โกรธในสิ่งที่เป็นเหตุให้โกรธ 5. มัวเมาในสิ่งที่เป็นเหตุให้มัวเมาภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่กำหนัดในสิ่งที่เป็นเหตุให้กำหนัด 2. ไม่ขัดเคืองในสิ่งที่เป็นเหตุให้ขัดเคือง3. ไม่หลงในสิ่งที่เป็นเหตุให้หลง 4. ไม่โกรธในสิ่งที่เป็นเหตุให้โกรธ 5. ไม่มัวเมาในสิ่งที่เป็นเหตุให้มัวเมาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายรัชนียสูตรที่1จบวีตะราคะสูตรว่าด้วยธรรมของผู้ปราศจากราคะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ไม่ปราศจากราคะ 2. เป็นผู้ไม่ปราศจากโทสะ3. เป็นผู้ไม่ปราศจากโมหะ 4. เป็นผู้ลบหลู่คุณท่าน 5. เป็นผู้ตีเสมอภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ปราศจากราคะ 2. เป็นผู้ปราศจากโทสะ 3. เป็นผู้ปราศจากโมหะ 4. เป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่าน 5. เป็นผู้ไม่ตีเสมอภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย